У той вечар у Елісейскім палацы на Монмартры быў баль-маскарад. З нагоды святога чацвярга людскія ручаі, нібы вада ў адчынены шлюз, імкнулі ў ярка асветлены калідор, які вёў у танцавальную залу. Аглушальны покліч аркестра, што выбухаў у залі, музычны віхур вырываўся са сценаў палаца, разлятаўся па ўсім квартале і ўладна абуджаў прахожых і ў дамаседаў нестерпнае жаданне пайсці ў скокі, разагрэць сваю кроў, ад душы павесяліцца, жаданне, якое вечна дрэмля ў глыбіні чалавечай істоты. Адзін з танцораў, які ў найпапулярнейшай кадрылі замяніў адсутную знакамітасць, прыгажуна мара дзяўчатак і сіліўся не саступіць нястомнаму цялячаму рабру, рабіў такія неўклюдныя выверты, што гэта выклікала дружны смех і кепікі гледачоў. Ён быў худы, адзеты як піжон, з цудоўнай лакіраванай маскай на твары, маска юнака са светлымі падвітымі вусамі і пышным парыком на галаве. Ён нагадваў вясковую фігуру з музея Гребена, нейкую дзіўную, незразумелую карыкатуру на юнага прыгажуна з часопіса МОД. Танцаваў ён зацята, але нязграбна, з нейкім камічным запалам. Рухі яго былі як падмарожаны ў параўнанні з іншымі, калі ён сіліўся паўтарыць іх выбрыкі. У яго быў выгляд паралітыка, выгляд няўклюднага кудлы падваротніка ў гульні з чыстакроўнымі хартамі. Зеклівае брава толькі паддавалі яму жару. І ахмялелы ад свае заўзятасці, ён так утрапёна дрыгаў нагамі, што пры чарговым шалёным падскоку з нячэўку урэзаўся галавой у сцяну гледачоў, якая ўміг расступілася, каб даць яму дарогу, і тут жа самкнулася вакол знерухомілага, распластанага на падлозе знежывелага цела танцора. Мужчыны паднялі яго і панеслі з залы. Пачуліся крыкі доктара, ці ёсць тут доктар. З натоўпу азваўся малады чалавек, вельмі элегантны, у чорным фраку з буйнымі брыльянтамі на святочнай кашулі. «Я выкладчык на факультэце», – сціпла сказаў ён. Яму далі прайсці ў пакой, завалены папкамі, бы канторка якога службоўца, дзе на крэслах ужо ляжаў усё яшчэ непрытомны танцор. Доктар найперш памкнуўся зняць маску, але выявілася, што гэта не так проста. Мноства танюткіх драцінышак старанна знітоўвалі яе з краямі парыка, моцным плецевам акалялі ўсю галаву, і Бог ведама, як было яго расплесці. Шыя таксама была апята штучнай скурою, што ішла з-пад іспаду маскі ўніз ад падбародка, і гэтая пальчаткавая скура цялеснага колеру прыпіналася да каўніра кашулі. Давялося расцяць усё вялікімі нажніцамі, і калі доктар прайшоўся імі па гэтым дзівотным плеціве, зрабіў разрэз ад пляча да скроні і расхіліў панцыр, пад ім аказаўся выпетраны часам худы, маршчыністы твар старога чалавека. Уражанне гледачоў ад кантрасту паміж прынесенай імі сюды юнай кучаравай маскай і сапраўдным абліччам было такое вялікае, што ніхто не засмяяўся, не прамовіў ні слова. Ашаломлена глядзелі яны то на вартае жалю, распасёртае на саламяных крэслах аблічча заплюшчанымі вачамі, склоччам сівых валасоў, доўгіх на лбе і кароткіх на шчоках ды падбародку, то на зграбную дзівосную бліскучую маску вобак, такую юную і жыццярадасную. Па доўгім памараку стары нарэшце апрытомніў, але ён яшчэ быў такі слабы, такі нямоглы, што доктар пабовіўся, каб не здарылася чаго горшага. «Дзе вы жывеце?» – запытаўся ён. Стары танцор з відавочнай цяжкасцю напружваў памяць, урэшце як быццам прыгадаў і назваў вуліцу. Аднак ніхто з прысутных не ведаў, дзе такая знаходзіцца. Давялося распытваць, у якім яна квартале. Стары доўга разгублена сіліўся ўспомніць, і гэта давалася яму так цяжка, што наводзіла на думку пра расстройства мысліцельных здольнасцей. «Я сам завяду вас дадому», – вырашыў доктар. Яму раптам заманулася даведацца, хто ён, гэты дзіўны блазен. Захацелася паглядзець, дзе жыве гэты незвычайны танцор. І вось яны селі ў фіякр і неўзабаве апынуліся на процілеглым канцы Монмартра. Фіякр спыніўся каля высокага абшарпанага дома за шмальцаванай лесвіцай, аднаго з тых занядбаных дамоў з безлічу вокнаў, страшэнна самотных на голым пустыры, дзе ў неахайных бярлогах вякуе свой век процьма згалелых, абнядоленых людскіх істот. Доктар, трымаючыся за парэнчы, драўляныя брускі вінтавой лесвіцы, да якіх прыліпала рука, завалок ажно на пяты паверх легкадумнага старога, да якога спакваля вярталася сіла. Дзверы, у якія яны пастукалі, адчыніліся, і на парозе паявілася жанчына, таксама ўжо не маладога веку, кабета чысценькая, у бялюткім начным чэпчыку на пукатай з рэзка акрэсленымі рысамі твару галаве, вялікай, гожай і строгай, такія звычайна бываюць у жанок рабочых, жанок працавітых і верных. «Ах, божачкі, што з ім?» – крыкнула жанчына. Калі коротко было растлумачана, што адбылося, яна і сама супакоілася і папрасіла доктара не хвалявацца, бо такое здаралася ўжо не першы раз у яе з мужам. «Яго трэба пакласці ў пастель, пані, толькі ўсяго ён засне, а завтра ўсё будзе чын-чынам». «Але ён ледзьве языком варочвае», – усумніўся доктар. «Нічога страшнага, гэта ў яго ад хмелю. Ён жа нічога не еў у абед, каб спрытнейшым быць. Затое кульдуважна дзве чаркі для настрою. Гарэлка, уявіце сабе, развязвае яму ногі, але скоўвае думкі і мову. Ах, не ў яго гады ўжо лётаць на танцулькі. Не, па праўдзе, ну хоць ты плачы, калі ўжо думаецца чалавек». «Але чаму ён гэтак утрапёна танцуе ў такія гады?» — запытаўся здзіўлены доктар. Яна паціснула плячыма і пачырванела ад гневу, які спакваля апаноўваў яе. «Ах, божачкі, божачкі, чаму? Ды таму смех казаць, каб думалі, што ён і пад маскаю маладзён, каб жанчыны ліплі да яго ды нашэптвалі усялякую брыду яму на вушка, каб ён мог хоць даткнуцца да іх цела, хоць падыхаць іх пахамі, пудрамі ды памадамі, бо дзеля чаго ж яшчэ? Ах, пані, во якая ў мяне жытка, гэтыя цэлыя 40 гадоў усё гэта цягнецца. Але найперш трэба укласці яго ў пастель, каб яму не стала кепска. Ці не памаглі б вы мне? Вельмі цяжка спраўляцца адной, калі ён у гэткім стане». Стары сядзеў на ложку, асалавелы, з доўгімі сівымі валасамі, звіслымі на твар. Яго палавіна і абурана, і замілавана глядзела на яго. «Ну, гляньце, пане доктар, хіба ён не прыгожы на свае гады?» — зноў загаварыла яна. «Дык не, трэба строіць сябе блазна, каб людзі думалі, што ён яшчэ малады. Гора ды і годзе, а праўда, ну, ён жа харошэнькі, пані. Адну хвілінку, зараз убачыце, пакуль ён не лёг». Яна падышла да стала, дзе месціліся тазік з бан з вадою, грэбень і шчотка, узяла шчотку, вярнулася да ложка, адкінула ўгору зблытаныя кудлы п'янага мужа, і вось ужо яны, як на мадэлі мастака буйнымі кучарамі, леглі на патыліцу. Старая адступіла на крок і залюбавалася. «Праўда, пане доктар, ён вельмі харошэнькі на свае гады». «Вельмі, вельмі», — пацвердзіў доктар, якога ўсё гэта пачынала дужа забаўляць. «Ах, каб вы толькі бачылі, які ён быў 25-гадовы», — дадала яна. «Але ж трэба хутчэй укласці яго, пакуль тая гарэліца не вывернула вантробаў. Калі ласка, пане, памажыце сцягнуць рукав, ось трохі вышэй, во гэтак. Добра, а цяпер штаны, пачакайце, я зараз скіну чаравікі. Ну, а вось і ўсё. А цяпер Пастаўце яго на ногі, хвілінчку падтрымайце, пакуль я расцялю пасель. Вось так, цяпер паложым. Вы можа думаеце, што зараз ён пасунецца, каб мне было дзе легчы. То дзіва. Мне ўжо трэба шукаць сабе месца, абы дзе. Гэта ўжо яго зусім не цікавіць. Ну, спі, гулёна. Як толькі стары адчуў, што ляжыць у пасцелі, ён адразу заплюшчыў вочы, потым расплюшчыў, заплюшчыў зноў, і на ўсім яго задаволеным абліччы вымаляваўся рашучы намер спаць. Доктар разглядваў яго з растучай зацікаўленасцю. Значыць, ён ходзіць на маскарады, каб прыкідвацца там юнаком, перапытаў ён. О, ніводнага не прамінае, пане. А раніцаю вяртаецца ў такім стане, што і уявіць немагчыма. Усё ад роспачы. І ляцець туды ён мусіць, і на свой твар гэтую кардонку напінаць мусіць ад роспачы, што ён ужо не той, які быў, і што ўжо не карыстаецца поспехам. Стары ўжо цяпер спаў і нават пачынаў пахропваць. Яна са шкадаваннем глядзела на яго і прадаўжала. О, а поспехам ён карыстаўся, некалі карыстаўся вялікім поспехам гэты чалавек, такім, што і не падумаў бы, пане, большым, чым усе на свеце прыгажуны, спевакі ды генералы. Няўжо? А чым жа ён займаўся? О, вас гэта, канешне, можа здзівіць, тым болей, што вы не былі знаёмыя з ім у яго маладосці. Мы упершыню сустрэліся таксама на балі, і ён адвеку любіў іх. Калі я першы раз убачыла яго, адразу зразумела, ну ўсё, хана мне, як рыбцы на гачку. Ах, які ён быў прыгожы, пане, да таго прыгожы, што плакаць хацелася, гледзячы на яго смуглявыя такія валасы, чорныя, як смоль, кучаравыя, а вочы...